Imetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Burundi yateuliwa kuwa mara ya kwanza kuwa katika ofisi ya shirika la Umoja wa Afrika, ikiwa ni safari kuelekea kurithi uongozi wa shirika hilo. Raia wa Burundi wanaotumikia mjini Uvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waanzisha chama cha kutetea maslahi yao. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Joe Biden afanya ziara ya kushitukiza mjini Kiev kabla ya maadhimisho ya vita vya Ukraine. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana kwa ushirikiano wa Chancellor Mugisha. Hapa sio muhimu, Romuald Niyoyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa na mkutano wa 36 wa Umoja wa Afrika kuwa makamu wa tatu wa mwenyekiti wa umoja huo. Ni mara ya kwanza katika historia ya Burundi nchi kuteuliwa katika ofisi hiyo. Hii inaelezwa kuwa safari ya kuelekea kwenye uongozi wa umoja huo. Na Igiome Ndayikengurutse, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Burundi na uhusiano wa mataifa, anasema kuwa uteuzi huo ni ishara ya hatua muhimu inayofikiwa na nchi katika kuimarisha uhusiano na mataifa mengine. Kulingana na mchambuzi huyo, taifa la Burundi lina mambo mengi ya kutumia katika kushawishi nchi nyingine. Mambo yaliyo muhimu zaidi kama vile kurejesha amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushirikisha vijana. Licha ya hayo, anaeleza kuwa Burundi itanufaika endapo masuala yake ya ndani ni sawa na yanayokabili ulimwengu mzima. Kulingana naye, huhitaji juhudi na utaalamu. Na raia wa eneo la Kibati kwenye kijiji Mugutu tarafa na mkoa wa Gitega wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuwapatia huduma ya umeme wapate kutekeleza miradi ya maendeleo. Mkurugenzi wa shirika hilo anawatuliza nyoyo kuwa kuna mradi wa kusambaza umeme katika maeneo yote yaliyo na wakazi wengi, lakini pia wanaweza kuilipia na kutumia katika shughuli za maendeleo. Kutoka Gitega, Jira Nibigira. Kitovu cha Kuibati kijijini Mugutu tarafa mkoa wa Gitega chapatikana kando kando na barabara ya lami itokayo mjini Gitega hadi mkoani Karusi, na ni kwa umbali wa kilomita takriban 4 toka mjini kati Gitega. Wakazi wa kitovu hicho wasema kutokuwepo kwa umeme kitovuni huko kwapelekea kuwepo hasara nyingi, hapa wakiomba wapewe umeme kama anavyoeleza mmoja miongoni mwao. Sisi hapa Mugutu kwetu tunaomba watuletee umeme. Lejezo tuletee nao, ndio sisi tunayo hivi. Kama hapa Mugutu tuna manyumba mazuri hivi, hatusude frigo haitumiki, hatuna nini. Hicho chote tunachotaka tunatukishwa na umeme hatuna nacho. Labda tuende Muvile. Kama hivi milango yetu iko metalike. Kama pomeli ikikatika hivi, labda tuende tulete motosudeze. Motosudeze nayo kutocha Muvile kuileta hapa. Unakuta mnapenka masengati mira, lakini kwa uko na umeme unasudia hapo hapo, nipo ni bagete moja unapigisha inakuwa ni demire tu. Kwa hiyo sasa tunataka tutupate umeme balaia. Ama wangepata umeme huo, wasema kazi zote hizo ambazo hawazifanyi kwa sasa wangezifanya. Tulipomhoji kwa njia ya simu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maji na umeme REGIDESO, daktari mhandisi Meja Jean Albert Manigomba, amewatuliza nyoyo akiarifu kwamba kuna mpango mkubwa wa kutia umeme katika maeneo yote yenye watu wengi wanaweza lipa gharama ya umeme na kuendesha shughuli zinazohitaji umeme. Ama kitovu cha Kuibati ameeleza kwamba ingebidi atakizuru. Aidha, eneo hapo Kuibati kuna arifiwa watu zaidi ya 200 wanaojinadi kwamba wanazo pesa za kulipa gharama ya kupewa umeme nyumbani kwao. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Na kutoka Gitega tulekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wa Burundi wanaotumikia mjini Uvira Walianzisha shirika linalowajumuisha wanatetea uamuzi huo kama njia ya kupigania na kulinda maslahi yao pamoja na kusaidizana katika vipindi vigumu. Akizindua rasmi ofisi iliyopo mtaani Kavimvila, Jean Bosco Habonimana, kiongozi wa shirika hilo amewataka Warundi kutoingilia masuala ya ndani ya nchi ya Kongo, hasa kujaribu kujiorodhesha katika daftari la wapiga kura wakati huu zoezi linaendelea. Huyu ni Jean Bosco Habonimana, kiongozi wa shirika hilo. Sisi wa etranje tuko na lengo ya kusema tujuane, tusaidiane, tuangalie na matatizo zipo patikana mu wa etranje wafanya makazi huku tafauti, tuangalie jinsi tutakuwa tunasaidiana zitatuliwa. Na Warundi wenye wanafanya kazi mwa sehemu ya Kongo Uvira, hatuwezi sema tuko na watu fulani kwa sababu hivi tunataka anzisha kitu banaita identifier tuyue Warundi wenye wanafanya kazi sehemu ya Uvira. Wengi wanafanya kazi ya kimaso, wengine wa motare, wengine wafanya kazi ya munyumba, na wengine wanafanya kazi ya antivite zengine tafauti zenye ziko hapa, na wadaliste wiko wengi hapa sehemu ya Uvira. Nikusema kwamba sisi ujumbe enye tunapatia wa ndugu zetu Warundi, nikusema kwamba sisi tunapenda tujuane, tusaidiane na matatizo tafauti za kuonesha ya kwamba Warundi wenye wanafanya kazi hapa wajue kama walikuja kufanya kazi hapa sehemu ya Kongo, waepukane na vitu vibaya. Kwa swali ni kusema wasiingie mubikundi vya washika silaha, wasikue wajambazi na wasiingie kufanya kosa. Unaona tunaingia muorganizasyo ya hapa mukongo wanatafanya arolema, wasiende wajialole juu ni kosa kubwa sana, na ndoma na tunaanza wasansibilize wasidanganyike waende kufanya kosa ya kujida ntifi umu mukongo. Sisi tunakutu tanaka na shida mingi sana, kuko wenye wanapataka maprobleme ya magonjwa, hawana famiye, unakuta anafariki kuzikiwa binakuwa shida, na wengine wanapata magsida wanafariki, na wengine wanapata shida za kufungiwa na jamaa na famiye kwenye zipo Urundi, hazitajua habari yenye litokea mtu wao mwenyeko sehemu ya Kongo. Manake shida ziko mingi, na ndio maana tuliunda hii organization ya association. Habari za kimataifa. Addis Ababa. Umoja wa Afrika amesisitiza msimamo wake wa kutovumilia mabadiliko ya utawala wa kidemokrasia katika bara hilo katika siku ya mwisho ya mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Umoja huo ulisema utaendelea kuzisimamisha Burkina Faso, Guinea, Mali na Sudani, ambazo zote zinatawaliwa na viongozi wa kijeshi kufuatia mapinduzi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kamishna wa masuala ya kisiasa Bankole Adewaye alisema Umoja wa Afrika uko tayari kusaidia nchi hizo kurejea katika utaratibu wa kikatiba na kusaidia demokrasia kuota mizizi. Viongozi katika mkutano huo pia walikubali kuendelea na mpango wa biashara huria, ikiwa ni pamoja na karibu kila nchi bara la Afrika. Haya kijiri, naibu mkuu wa baraza la utawala la Sudani Mohamed Daglo amesema mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 yalikuwa makosa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, bwana Daglo alisema imetoa mwanya kwa utawala wa zamani wa Omar al-Bashir ambaye aliondolewa madarakani miaka miwili kabla. Alisema alikosa kutoa msaada katika mapinduzi ya hivi karibuni, ni moja wapo. Alikosea kutoa msaada katika mapinduzi ya hivi karibuni na ni mojawapo ya makosa hayo. Kiev. Rais wa Marekani Joe Biden amewasili mjini Kiev nchini Ukraine katika ziara ya kwanza nchini humo tangu Urusi ilipoivamia karibu mwaka mmoja ulimepita. Ziara hiyo ya kushitukiza imekuja wakati alipokuwa akisafiri kwenda nchi jirani ya Poland kukutana na rais wa nchi hiyo. Safari ya siri ya Biden kuenda Ukraine ilifanywa kupitia treni kutoka mpaka wa Poland. Gazeti la New York Times linaripoti ziara ya Kiev ilifanywa kisiri kwa sababu ya tahadhari ya kiusalama. Ripoti pia zinasema kwamba Biden aliondoka Washington bila taarifa baada ya yeye na mkewe Jill kulala kula chakula cha jioni kwenye mkahawa Jumamosi usiku. Maafisa walikuwa wamekanusha kuwa Biden angezuru Ukraine wakati wa safari yake kuelekea Ulaya Mashariki. Taarifa hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC. Na huko Brazilia, watu wapatao 36 wamekufa baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko na maporomoko ya udongo katika jimbo la Sao Paulo nchini Brazil. Maafisa wamesema watu 35 wamekufa katika mji wa Sao Sebastião kusini mashariki mwa Brazil na mmoja amekufa katika mji wa Ubatuba. Wafanyakazi wa uokoaji wakisaidiwa na helikopta walikuwa wanawatafuta waathiriwa zaidi. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, vyombo vya habari vinasema kuwa watoto ni miongoni mwa watu waliokufa. Gavana wa Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, ametangaza hali ya hatari kwenye manispaa tano zilizoathiriwa. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva leo anatarajiwa kulizuru eneo hilo. Makazi ya zaidi ya watu 330 yameharibiwa na barabara kadhaa zimefungwa kutokana na mvua hizo zilizoanza kunyesha siku ya Jumamosi. Na kwa taarifa hizi kutoka Brazil hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye kutoka studio. Kwa mimi Lomwari Daniel zinayo kuwageni kutakia mchana mwema.